Andy Stitzer saját bevallása szerint kielégítő életet él. Számlákat stempliz egy műszaki áruházban, aglegény lakása tele originál csomagolású akciófigurákkal és képregényekkel, bicajjal jár, mert nincs kocsija, és esténként, amikor épp nem videójátékokkal mulatja az időt, ólomkatonákat festeget. Ha netán mégis valami hiányérzetünk volna, az bizonyára abból fakad, hogy Andynek nincs, sőt még sosem volt nője. Ami így 40 évesen azért nem igazán sikersztori. Amikor a turpisság lelepleződik a jó szándékú, de kisé lökött kollégák számára, a feladat kézenfekvő, meg kell fosztani Andyt attól, amit immár 40 év óta őrizget, a szüzességétől. Ez a 40 éves szűz című 2005-ös film. Mert ugye mégsem lehet szűz 40 évesen valaki, ezt azért lássuk be. Amúgy meg miért ne lehetne? Hát de hogy ne lehetne? Nem kéne, hogy legyen. De lehet, bőven lehet. Ez az elvárásunk, a közösségi elvárásunk, hogy légy szíves, de akkor hát... Nem az én elvárásom. Ha ő aszexuális, akkor legyen. És akkor neki az a helyes működésmódja. De ha nem az, az elsősorban nem nekem probléma, hogy ő szűz, hanem neki. Tök nyilvánvaló. Akkor viszont, ha 40 évesen, és nem aszexuális az illető, még mindig szűz, és ez gáz, akkor melyik az a pont, ahol már azt mondjuk, hogy... Hát már mindegy. Nem, hanem hogy... Hát a 40. születésnap az nem, a pont. Nem, hanem hogy mikor van az az életkor, amikor azt mondjuk, hogy már ciki. Ez biztos minden évben változik, vagy minden évtizedben hát változik. Hát azért 25 körül már nem kéne, nem? Én ne viccelj, én azt mondtam, hogy azt hittem, hogy 16-ot fogtok mondani. Ja, nem. Nem, 20 fölött. Nem, de mi boomerek vagyunk, tudod. Hát meg kinek ciki? Tehát így retrospektíve azt mondom, hogy 25 az így oké, de ha én most 16 éves lennék, akkor azt mondanám, hogy a 15 a ciki. Igen, hiszen azzal igen. Pozícionálom magamat valahová. De hogyha most így kizummolunk a saját korunkból, és 20-21-22 évesen, most kijelöltétek, hogy a 25-öt, és nagyon zsigerileg mondtátok mind a ketten, akkor ez azt jelenti, hogyha vissza kellene szállni a 20 éves testetekbe, és tegyük fel, hogy akkor még szüzek voltatok, akkor nem éreztetek volna szorongást, hogy én még ráérek. A haveroknak sörözés közben elmondom, hogy még nem voltam csajjal. És akkor senki hát nem fog nekem kirölni. A haverjaim se voltak csajjal a 18 évesen. Mi ilyen kis béna csávók voltunk, akik nagyon jól mozognak a lányok körében, de nem értékesítik pontá azt a támadási helyzetet. Vannak olyan kölykök, akiknek nem referencia az, hogy demózni kell valamit, ami nincs úgy, hanem úgy vannak vele, hogy a lét és a látszat az essen egybe, és úgy vállalják azt, ami van, és hisznek abban, hogy az majd megváltozik, és mint 23 évesen azt mondják, hogy hát nekem még nem volt, de már nagyon szeretném, már nagyon jó lenne, és ennyi, és vállalva van a dolog, és tudod, megtapasztalják azt, hogy nem szakad rájuk az ég. Megtapasztalják azt, és sőt, létezik olyan osztályközösség, meg olyan... közösségi szellem, amiben nem az a ciki, amikor valaki ezt mondja, hogy még 23 éves vagyok, és hát én még nem jutottam egyetlen csajnak a bugyjába se, de már nagyon jó lenne, és itt kigúnyolják meg, bulingolják emiatt, és a közösség nem azon ütközik meg, hogy az illető nem volt még csajjal, hanem hogy bulingolják. És azt, aki itt most bulingolja őt, azt arra néznek rá szúrós szemmel, hogy mi van? Érted? Tehát ilyen közösségi szellem is létezhet. Tehát ez nem, én nem gondolom azt, hogy le kéne tagadnia valakinek 23 évesen azt, hogy szűz. Az állítás viszont akkor úgy hangzik, hogy aki ekkora önazonosságban van, rá nem nehezedett akkor a teher az elvárások formájában. Hát vagy kiszabadult belőle, vagy rájött, hogy az a teher az azt nyomja, aki a terhet biztosítja, és nem azt, akire ráteszi. Ugye itt különböző társadalmi elvárásokról akarunk beszélgetni, hogy mit kellett volna elérned 10 éves korodra, mit kellett volna elérned 20 éves korodra, mit kellett volna elérned 90 éves korodra. És tulajdonképpen, ha nem bújsz ki ezek alól a terhek alól, akkor nincs az a pont, amikor elégedett lehetnél. Hiszen 0 és 10 éves korod között is megkapod azt, hogy jól van, sírd csak ki magad, és két perccel később azt, hogy ne sírj, vagy hogy a fiúk nem sírnak. Nem igazán tudsz ezeknek megfelelni. Az egyik szerint ez a béna, a másik szerint az. Ha óvodában nem tudod megkötni a napos kötényedet hátul, és másnak a segítségére szorulsz, ha tépőzáras a cipőd, ha ilyen tanuló pótkerék van a bicikliden. Reaboak cipő. Ja, ha nem, hát ez nem a gonoszság, de igen, ha nem volt pénzetek a drága cipőt megvenni. De a Reaboakot veszed, tudod, meg az Adioszt veszed. Tehát nem azzal buksz le, hogy nincs pénzed a drága cipőre, hanem hogy a drága cipő látszatát keltő filléres cipőt veszed föl. Érted? Ez dupla csavar, mert hogyha fölveszel egy márkátlan cipőt, senki nem fog érte bullyingolni. De a Reaboak, meg az Adiosz, az más kategória, az arról szól, hogy hát a kínai piacon veszem a cipőt, de Adidasnak vagy Reeboknak kéne látszania, és hát ezt a látszatot próbálom támasztani, mert talán azt hiszik, vagy talán találok olyat, aki elhiszi. Nem a társadalom nyomásának a terhe alól akarok kibújni, hanem a saját magamból, a sorsomból, amit persze megértek egyébként. Hát ez két különböző dolog, ugye, hogy most a belülről jönnek ezek a nyomasztó gondolatok, vagy kívülről, de hát azt azért fogalmazzuk meg, hogy a belülről, bennünk megszülető elvárások, az a fajta hiperkritikuság, azt megelőzte ugye a szüleink, meg minden egyéb, amit gyermekkorunktól kezdve hallgattunk. Tehát igazából... Ne varjuk az egészet a szülőkre, mert azt hiszem, hogy ezekben, hogy mi van, nem tudsz még átpörögni a mászókán, meg mondom, más, ami azért nem tudsz leugrani a hintáról, menő a hátizsákod, ezt mi egymásra pakoltuk rá, ezt nem a szüleink csinálják, hanem a kisgyerektársaink. Azért mondjuk azt, hogy a szüleink elsősorban, és tudom, hogy ez téged egy picit triggerel ez a része, amikor hárítjuk a szülőkre. Nem, hogy az első három évben, amíg nem megy közösségbe, akkor igenis nagyon durván ott kezd el bebetonozódni, becsontozódni egy csomó olyan dolog, ami a gyereknek később meghatározó lesz. És aztán jön a környezete, igen, az óvodába is, a társak, meg az óvonéni, aki nem volt kedves, mert minden gyereknek megsimogatta a fejét. Csak engem hagyott ki altatásnál, vagy mit tudom én, a általános iskolában, középiskolában ugyanez, és aztán majd a munkahelyeken. Csak tudod, az az első három év, és majd ami ráhalmozódik, amíg te együtt élsz a szüleiddel, és kvázi velük együtt kell valahogy kooperálni, az igenis borzasztóan meghatározó, ezért utalunk mindig vissza rájuk, de ez nem kizárólagosságot jelent. Nem tudom, hogy az elvárásokat három éves koromig felfogom, értem, hogy három éves koromig rengeteg jelentős mintát veszek fel, amit aztán le se tudok vetkőzni, csak a Robi annyira csak erre szokta visszavezetni, hogy engem ezért triggerel, mert önmagában ez még csak a fele. Vagy lehet, hogy csak a 70%-a, de annyi élmény ér még a közösségekben, amikbe mész, hogy sokszor ott van a válasz. Tehát, hogy lehet, hogy valaki 21 éves koráig teljesen egészséges valamiben, és ott jön egy karriertörés, vagy egy iskolai megfelelni nem tudás, ami után gyökeresen megváltozik a viselkedése, félénk lesz. Akkor jön rá, hogy mik a határai, mi az, amit nem tudott teljesíteni, és utána meg már nem mer elkezdeni mondjuk semmit. Hallasz ezekről, akik drogoznak a vizsgáikhoz, meg pánikrohamjaik vannak attól, hogy vizsgai időszak jön, meg nem. Tehát, hogy akik az összetörnek attól, hogy egy egyetemre járnak, nyilván számukra ez egy ilyen jelentős hatás, és lehet, hogy előtte tök jól szerepeltek mindenben. Három éves korunkig is egyébként rengeteg elvárás tornyosul felettünk. Egészen odáig, hogy ne úgy játsz azzal a legóval, vagy ne úgy ülj már a székben. Halkan például. Igen, és akkor hirtelen... Nem úgy kell játszani. És ez amúgy bármennyire viccesen hangzik, sűrűn hallom a környezetemben, ahogy próbálják rendre utasítani a gyermekeket, hogy ne úgy fogd a ceruzát, ne úgy lapozzál. Mert ugye mindenkinek megvan a saját módszere, vagy nem hagyják azt, hogy a gyerek mondjuk felfedezze magától, és ez egy folyamatos ugye input neki, hogy anya és apa, vagy nagymama keresztapa valamit mondott, tehát nekem úgy kellene valahogyan viselkednem, az lenne a jó módszer, ahogy én azt csinálom. Mindenkinek az a beteg elképzelése, hogy ahogy ő csinálja, az a normális, meg a jó, meg a helyes, holott az, ahogy ő csinálja, az csak egyfajta speciális abnormalitás, mert tudod, minden valójában, minden ami specializált, tehát valamilyen féle, az eltér az átlagostól. Ő ilyenkor nem az átlagot kéri számon, hanem a saját szokásait kéri számon, ami az ő neveltetéséből, gyerekkorából, az őt érő kulturális hatásokból, meg jó részt a genetikájából következik. Annak a gyereknek meg más a genetikája, vagy legalábbis részben más a genetikája, mások a szokásai, más szocializációt kapott, más iskolába jár. Miért kéne pont ugyanúgy csinálni, ahogyan téged deformált gyerekkorodban a környezeted, meg a génjeid meghatároztak? És azért kéne úgy csinálni, mert te azt a módját ismered, azt tudod átadni. Ha pedig a gyerek máshogy csinálja, mint te, azt te azonnal betudod a nevelésed csődjének. Te nem tudtad idomítani a gyerekedet arra, amilyen te vagy, tehát a gyerek nyilván rosszul csinálja, hiszen ha nem úgy, ahogy te, akkor akármi rossz is történhet, hiszen te vagy a te biztonságban felnőttél, te most itt vagy, és mindenki úgy gondol saját magára, mint a non plus ultra. Mint a nevelkedésnek, meg a pedagógiai folyamatnak a csúcs termékére. Hát ő rajta látszik, hogy hogyan kell felnőni. Na most, hogyha a gyerek máshogy nő, másik kezébe fogja a tollat, máshogy fogja a kanalat, más szokásokat sajátít el, akkor abból akármi lehet. Hiszen az nem az övé, tehát bármi lehet, és akkor ilyenkor már a tudattalan projektálja a legrosszabbat, amitől tartani lehet. Ha nem így fogod a kanalat, akkor 25 éves korodra kábítószeres leszel, és 35 éves korodra halott. De legalább nem szűz. Ha nem így fogod a kanalat, az is valami. A kevésnek is meg kell tanulni örülni. Ha nem így fogod a kanalat, vagy nem így fogod, vagy nem helyesen fogod a tollat, akkor tudod, akkor majd valahol a közösségedben valaki ki fog közösíteni azért, amit most még, hogy képlékeny vagy kicsi fiam, most még... Most én közösítelek ki, most és még akkor jól jársz. Módosíthatunk, formálhatunk. Most még át tudlak formálni olyanná, hogy én megvédjelek téged mitől? Nem a te tényleges jövődtől, ami rád vár, hanem az én fejemben lévő démonoktól, amiket projektálok, de valójában azért, mert a saját működésemet tekintem etalonnak, és az ahhoz való idomításodat tekintem a pedagógia sikerének. Ebből nem lett baj, amilyen úton én ide eljutottam. Lehet, hogy nem jutottam tovább, de legalább még élek, és én is, és legalább ennyit szeretnék neked adni, és ezért szabályozlak agyon. Csak igen, hát mi lesz mögött... azzal, aki, mi lesz belőlük, mondjad. Igen, de mögött szinte mindig szeretet és féltés van. Csak egyfajta korlátoltság. Legalább ebben szeretet, mert egyébként egy csomó elvárásban, amit a barátaink, amit a távolabbi rokonok, amit az ellenségeink, amit a főnökünk, munkatársaink, versenytársaink, amit az utca népe, amit az ablakodon beleskelődő szomszéd elvár tőled, hogy hogy rendezd be a lakásodat az ő fejében lévő feng shui szerint, abban van irigység, abban van valami olyan, hogy az ismeretlentől fél, ezért uniformizáljuk a környezetet, akkor abból nem lehet baj. Abban van simán gyűlölet, okoskodás, annak a demonstrálása, kvázi ilyenkor ő az anyát szerepébe kerül, hogy ő milyen ügyesen menedzselte az életét, miért nem raksz te is muskát itt a gangnak arra a részére, ami az ajtód előtt megy el, mert akkor ő majd jól érzi magát. De tudod, az ő gyereke már, az ő gyereke már Klagenfurtban van, őt nem, azzal a gyerekkel már nem tud idomítósat játszani, ezért az, de te meg ott vagy a szomszédban. Hát érted, az Atya Úristenke, meg az Orbán Viktorka téged rendelt a gyereke helyett, hát akkor te rajtad kell kifejeznie azt a pedagógiai drive-ot, ami ő belőle följön. A minimi legyártás az szerintem egy ilyen univerzális mikronyugalmak, tudjátok, egy kis ülés éjszaka, amikor lefekszel aludni, hogy na, ma is valamit csinált a gyerek, ami hasonlított rám. Hát végül is a reprodukciós kényszerünk, igen, a reprodukciós kényszerünk, az pontosan erről szól. Ami fontos ezzel a témával kapcsolatban, és igyekeztem utána járni az egyik kedvenc portálomon, a Mindset-en, hogy vannak különböző életcsapdák, amikbe beleeshetünk, hogyha túl nagyok az elvárások gyerekkorunk óta, és akkor legyen ez a szüleinktől vagy a környezetünktől érkező. És ezeket akartam egy kicsit közelebbről megvizsgálni. Ez egyik ilyen a könyörtelen mércék, amit Robi már eléggé részletesen körbeírt. Így írnak róla, azok, akikben gyermekként ez az életcsapda kialakul, szüntelen hajtják magukat és törtetnek előre. Folyamatosan igyekeznek keményebben dolgozni, hogy előrébb jussanak, mert az aktuális pozíciójuk soha nem elég jó számukra. Az elégedettség mindig látótávolságban van, de elérhetetlen. És ez a szigor, amit saját magukkal szemben felállítanak, azok, ugye ez azért nehéz innentől kezdve, mert hogy másokkal is ugyanezeket a szabályokat próbálják, vagy másokkal szemben is ugyanezeket a szabályokat próbálják felállítani. Tehát amiről az előbb beszéltetek, hogy a gyereknek az sem mindegy, hogy hogyan ül, hogyan eszik, hogyan fogja a kanalat, az valószínűleg egy ilyen hiperkritikusság életcsapdájába esett felnőtt, aki igyekszik ugye átörökíteni ezeket a szorongásokat. Aki büszkén hirdeti, hogy ő maximalista, és nem tud róla, hogy ez egy probléma. Csak a maximalizmus az a kényszerbetegségnek az eufemizmusa. Hát senki sem mondja magáról, hogy ő kapzsi, hanem ő takarékos. Tehát senki sem mondja magáról azt, hogy ő kevély, hanem ő önérzetes. Ilyen módon megvan az eufemizmusa a kényszerbetegségnek is, ez betegség ám, ez a neurózis egy neme, amire úgy fogalmaz, hogyha persze őróla van szó, és nem másról, hogy ő maximalista. És akkor ezzel így hízeleg magának, tudod, ő nem éri be kevesebbel. Miközben valami olyasmit követel meg, ami abszolút senkinek nem fontos, csak neki, hogy a fejében valami kapcsoló a megfelelő állásba kerüljön, és azt érezze, hogy a világ most már a maga rendjén, a maga kerékvágásában van, már nem lehet baj. Egyébként ezzel a könyörtelem mércével szerintem az az egyik legnagyobb probléma, és ezért tartom ezt a három közül a legsúlyosabbnak, mert ugye ezek az emberek nincsenek tudatában, hogy ez a helyzetre adott véleményük vagy reakciójuk, ezek borzasztóan aránytalanok. Azért alakítják ki ezeket a szabályokat és elvárásokat magukkal szemben is, és mindenki mással szemben, mert hogy pont a szorongás próbálja vele csökkenteni. Tehát ez egy végtelen ördögi kör. Az egyiket a másik után szoktam mondani, hogyha eleve kialakult a szorongás a könyörtelen mércék miatt, azt már csak a könyörtelen mércével tudja csökkenteni. Hát természetesen mindenre van egyébként megoldás, a hosszú évek belefektetett munkája, a másik kettő is ilyen lesz, és azt hiszem, innen folytatjuk. Hát azt hiszem, hogy arról van szó, hogy mindenki az otthoni főztjét a szüleinek főzi meg a gyerekének, mert nem tud mást. Nem tud mást főzni. A legtöbb, amire képes, hogy annyira meghasonul a szülei főztjével, hogy az ellenkezőjét főzi. De tudod, abból általában az lesz, hogy a szüleim túl sósan főztek, akkor én viszont túl cukrozom. A ránk nehezedő társadalmi nyomásokról beszélünk, elvárásokról. Ági, épp ott tartottál, hogy háromféle életcsapdába vezetesz bele. Én borítékoltam az első kettőt, hogy az egyik a maximalizmus, a másik az a teljes beleszarás, uh-huh. amikor meg elengedett, hogy jó, akkor inkább nem felelek meg neki, de ezt hogy hívják a akkor kis újjátartós is szakmában? Hát a büntető készenlét életcsapdájáról írt. Úristen, mennyire felkészült? Ugye? Szeretitek, amikor ennyire felkészült vagyok, tudom. Én ezzel tele vagyok egyébként a sématesztem szerint. Igen. Ja, igen? Jó, akkor ez most nagyon közeli lesz, majd szóljál, hogyha triggerellek. Meg vagy lepve? Igen, kicsit. A gyerekeket, akiknél ez az életcsapda jelentkezik, így ír róla cikk, általában olyan szülők nevelték fel, akik nem mutatnak sem megbocsátást, sem kegyelmet, saját vagy mások hibái felé. A hibát nem tűrő szülők gyermekei olyan felnőtteké válhatnak, akik nem bocsátanak meg könnyen, minden apró hibáért büntetnek, a dolgokat fekete-fehéren látják, nagyon gyorsan ítélnek, és gyakran úgy gondolják, hogy a kegyelem a gyengeség jele. A korai családi környezet, mely ennek az életcsapdának a kialakulásához vezethet, például a gyermek gyakori hibáztatása és leszidása, a büntetések aránytalansága, a szülők nem tartották fontosnak a megbocsátást, másokat hibáztattak, haragtartóak voltak, de akár az is hatással lehet a gyermekekre, ha a szülő nem tudta feldolgozni a saját ilyen fajta tapasztalatait. Fekete pedagógia. Igen. Igen. Ez egy még, nagyon, ma is még ma is kitartóan jelen van. Egy nagyon durva dolog, hogy mondjuk akkor is bünteti a gyereket, és akkor sem ad neki kegyelmet, hogyha az nem jogos. Mert ő úgy érzi, és ugye ilyenkor nem a nevelésben nem is a gyerekről van szó, és a gyereknek a jogairól, vagy érzéseiről, hanem tulajdonképpen anyáról és apáról, aki abban azon a ponton nem érzi jól magát. Szerintem ezért borzasztóan veszélyes, és ugye ebben a büntető készenlétben az szokott lenni, főleg párkapcsolatokban láttam ezt, nem csak a saját bőrömön tapasztaltam, hanem barátnők, barátok is beszámoltak erről, hogy ilyenkor a párkapcsolatban az a fél, aki nem tud megbocsátani, az ugye képes arra, hogy egy nagyon jól működő kapcsolatban történik valami konfliktus, akkor két hónapig nem szól a másikhoz, és olyan csöndes büntetés zajlik, amiben nincs nyertes a végén, hiszen a némán eltelő két hónapban folyamatosan mélyülnek a hegek és a sebek, de olyan fajta feljogosítottságérzés van a másikban, hogy hát mit csináljak vele, hanem ezt, hiszen ez az egyetlen értelmes büntetés. Úgyhogy ez lesz a büntető készenlét, egy nagyon nagy elvárás, egy olyan gyermek, akire nagyon sok elvárást támasztottak, ott például az is történik, tudjátok, hogy felrúgják ezeket az autonóm határokat, és akkor egy idő után mondjuk nem tudja meghatározni, hogy most akkor a kék kanapét vegyem, vagy a zöldet, vagy úgy egyáltalán ne vegyek kanapét, mert mindig valaki megmondta neki, hogy mit csináljon, vagy full hedonistába tolja, és akkor azt mondja, hogy nekem most se számít, mennyibe kerül, jó lesz az a valamelyik, nem akarok mi a harmadik életcsapda? A harmadik életcsapda pedig az önfeláldozás életcsapdája, amikor úgy érzi az egyén, hogy mindig mások igényeit kell a sajátjai elé helyezni. A gyerekek, akiknél ez az életcsapda jelentkezik, általában gyengédek, empatikusok és őszintén törődőek másokkal, de sajnos bűntudatot éreznek, hogyha ez valahol kimarad, így aztán képesek arra, hogy a saját kárukra elégítsék ki mások igényeit. Ezekből szoktak lenni általában az olyan bántalmazó kapcsolatok, ahol nem feltétlenül egy pofon csattan el, hanem mondjuk verbálisan bántalmazza, vagy csak fenyegeti. Nonverbálisan fenyegeti, de a pofon nem csattan el, és így soha nem tud magáért kiállni, mert ő úgy érzi, hogy hát de rossz napja volt. Tulajdonképpen én is főzhettem volna neki egy teát, vagy elővehettem volna azt a dobos sört, mire megérkezik. Stockholm-szindróma. Igen, sokan ilyenek lesznek, de egyébként nekem meg ez a sématerápiámnak a nagy kimaxolt verziója, az önfeláldozós, és sokszor már az is bűntudatot okoz, amikor mondjuk valaki, aki téged bánt, rosszul érzi magát azért, hogy nem bántalmazhat tovább. És akkor... Az ilyen ember nem tanulta meg, hogy az ő élete fontos, hogy az ő szempontjai, az ő érdeke fontos. És ő egyszerűen alárendelődően érzi biztonságban magát, és igényli is az alárendelődést, és nem is tanulta meg azt, hogy valami, ami érvényesül rajta, lehet nem jogos. Lehet igazságtalan. Nem tanulta meg. Hát, vagy a szülei is hasonlóak lehetnek nyilván, vagy a környezete. Mindenki azt rendezi be, amit otthonról hoz. Igen, tehát igen. Abban érzi magát, azokban a szerepekben érzi magát otthon, és ez nem tudatos ám, hanem ez teljesen ösztönös. Egyszerűen az van, hogy ahol amilyen partner mellett azt tudod megtapasztalni, amit egy nő az apja mellett, amit egy férfi az anyja mellett gyerekkorában meg tudod tapasztalni, ott fogod érezni a libidót, ott fogod érezni a biztonságot, az a partner lesz az, aki nem óhajtott, hogy pizzává változzon az aktust követően, az a partner az, aki szeretnéd, hogy maradjon ott éjszakára, kelljen a másnap, és menjünk el holnap, szervezünk valami programot, közös programot holnap, és azzal akarsz benne maradni, mert onnan jössz, és abban a helyzetben, abban a kontextusban tudod elnyerni a magad helyét. De legalább szimpatikus lesz a szüleidnek is. Hiszen egy ismerős formájú embert viszel haza. Keresed mindig, ez egyértelmű, sőt, hogyha nem véletlen, hogyha például a választott párod egy nagyon picit hasonlít, besimul a családba, akkor rögtön úgy érzed, hogy ez a sorszerűség, úgyhogy vele muszáj együtt maradni. De már most mind a ketten coming out-oltunk, úgyhogy Robi, te jössz a háromból, melyik vonatkozik rád? Hát én azt hiszem, hogy én inkább az a fajta vagyok, aki gyerekkorában nem tanulta meg, hogy az ő igényei azok fontosak, és hogy ez amit persze senki sem gondolna velem kapcsolatban, de az a média persona, ami alapján ők ítélnek velem kapcsolatban, én meg a magánszeméről beszélek, aki amúgy odabent szorong, meg akar felelni. Tehát, hogy ez a megfelelési kényszer, és ilyen bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos élethelyzetekben nem ismerem fel a saját igényeimet, vagy ha felismerem a saját igényeimet, azoknak azt a helyet tulajdonítom, az egy alárendelt hely. Az annak ott a hely, annak alá kell rendelődni, és nem helyes, és nem biztos, hogy helyes, és az terápiás üléseken kell kiigazítani kvázi egy új narratívát írni, amiben ezeket nem kéne elfogadni vagy eltűrni, és ez egy teljesen új rutint kell kialakítani, hogy az ember felülírja a rossz mintákat, amiket hoz otthonról. Azt azért muszáj megjegyezni, hogy ezek a rossz minták, vagy az ezekből következő rossz megküzdéseink, vagy válaszreakcióink, tudom, azt én nem szereted ezeket a kifejezéseket, a rossz válaszreakcióink egy-egy szituációra, az nem feltétlenül kell, hogy csak egy legyen, sőt, inkább több az átfedés. Tehát felsoroltunk most három különböző kategóriát, és egyáltalán nem kizárt, hogy valakiben mind a háromnak a mintái megmutatkoznak. Ne, nekem simán, tehát ez az önfeláldozás, amit kár, hogy így hívnak, mert ez így kevésbé vállalható, hogy az emberbe szorult valamennyi szerénység, akkor nem vallja magát önfeláldozónak, nem? Mert ez hogy hangzik már? Hát mint egy vállalt mártír, igen. De így hívják ezt a mintát, így nevezik, én ebben is szenvedek, és közben oldalágon itt beúszott a feljogosítottság érzés, hát abban szerintem a Robival szintén osztozunk, mert hát ki az, akinek pofája van megmondani a véleményét emberek előtt, ha nem az, aki erre feljogosítottnak érzi. Egy vélemény műsorban, remélem, hogy mi van akkor, hogyha az egyik fajta szerepet a másikkal kompenzálja az ember, és így tulajdonképpen így törekszik a személyiség az egyensúlyra, hogy azt a szerepet, amit a magánéletében visz, azt ellensúlyoznia kell, mint egy azzal ellentétes attitűdöt kell kialakítania kifelé, hiszen azt, amit kifelé alakít, azt, amit a média, hívjam úgy, hogy média personájával végez, azt később alkotja meg, mint amit a szülei alkotnak belőle gyerekkorában. Az már az arra adott reakció, de ez sem tudatos. Hanem úgy van, hogy én a magánéletben ilyen vagyok, és én nagyon szeretnék a nyilvánosságban egy ettől eltérő, mert hogy hanem az embernek az organikusan úgy alakul egy belső konfliktusa ezzel, ami nincs is kimondva, de amikor megalkotja azt a szerepet, amit már ő alkot meg, nem a szülei alkotják belőle, hanem ő alkotja magából azt a média personát, akkor azzal a mannak ellen akar tartani. Egy egyensúlyt képez, amilyen a gyökere, olyan lesz a lombja. Nagyjából az időben tükörképet fektet a múltjára a jövőjében. Hadd soroljak föl egy-két dolgot a fiatalkorodtól az időskorodig, hogy akkor talán ráismertek, hogy mi az a nyomás, aminek nem biztos, hogy eleget kell tenni, bár van köztem néhány alapelvárás, ugye? Bepisilsz, bekakilsz, tudsz már fütyülni, tudsz csettinteni, tudsz olvasni, nem tudsz olvasni? Csókolommal köszönsz, remélem csókolommal köszönsz, külön órára jársz, nem tudsz balettozni, én tudok. Barátaid vannak, már nekem vannak. A csengő a tanárnak szól, ne késsel sehonnan, itt még nem vagy 10 éves. Jó napottal köszönj, ne csókolommal, mi vagy te hülye gyerek? Ugye egyszer csak így rádrúgják, megváltozik ez, magázódnod kell, van-e csajod, van-e pasid? Hol tartotok a csajoddal, pasiddal? Érettségi tételeket kidolgoztad-e már? Melyik 23 egyetemre mész? Van-e már OK és szakvizsgád? Megcsinálod-e a mesterkurzust akármit? Tudsz-e nyelvet? Sportolsz-e? Jössz-e inni? Jössz-e bulizni? Voltál a gólyamálon? Miért nem voltál? Voltál a gólyatáborban? Miért nem voltál? Karácsonykor első nap nagymamáékhoz, második nap déd nagymamáékhoz, harmadik nap vidékre megyünk. Zseni. Mikor költözöl külön? Mikor veszel saját lakást? Kérd már meg a kezét, vedd el, hol a gyerek, mennyit keresel, gyalogjársz-e hülye, önéletrajzot, hogy néz ki, diákhitelet kifizetted, lakáshitelet fölvetted? Voltál-e már ebben és abban az országban? Hol voltatok legutóbb? Mikor jön a második gyerek? Miért váltok el? Miért nem gondolsz a gyerekekre? Miért nem iszol főzdesöröket? Miért nem iszol drágább borokat? Nézd meg, milyen jó gyűjteményem van. Ebben az étteremben voltatok már? Márkás a ruhád? Van nyaralód? Van telked? Van ambíciód? Te még eszel húst? Te nem eszel húst? Kövesd a politikát, ez a te felelősséged, nem 4 évente egyszer, minden rohadt percben. Legyen publicitásod, legyen szakmai elismerésed, emelkedj ki. Építkeztek? Ti nem építkeztek? Kocsit mikor cseléled le? Orvoshoz jársz rendesen 15 féle kezelésre? Van már vállalkozásod a Balaton felvidéken, miután a multiknál megkárosodott az identitásod? A temetőbe ki jársz a rokonokhoz? Unokák jönnek? Unokákhoz mész? Vettél lakást a gyerekeidnek? Fölvetted a diákhitelt a gyerekeid nevében? Hogy áll a portfóliód? Van-e megtakarításod? Mennyi lesz a nyugdíjat? Szeded-e a gyógyszereidet? Fölhívtad-e Manci nénit, a sógorodat, az akárkidet más helyett? A BKV-n miért akkor utazol, amikor tele van gyerekkel? Miért nem tudsz otthon lenni, ha már nyugdíjas vagy? Minek kelsz korán? Minek fekszel korán? Miért zavar téged a hang? Miért zavar a gördeszkázás? Miért zavar, hogy mások boldogok? Nyugdíjba kéne már menned, minek dolgozol? Most már 80 éves vagy. Vegyél egy kutyát, az jó társaság. A kutyát el kéne már altatni. Menj ki a természetbe. Miért nem sétálsz? sérülsz itt otthon, mint a gyerekek. Nem érek most rád. Végrendelkeztél? Nem végrendelkeztél? Mi lesz így velem? Van-e biztosításod a temetésedre? Elintézted-e a sírodat? Ránéztél-e a dédunokáidra? Fel tudod-e sorolni a nevüket? Át se jöttél? Át se hívtál pünköstkor? És utána, amikor meghalsz, akkor is kritizálnak. És ti streameltek már? Ú, nem. És ti? Streameltek? És a jó formán bármelyik mögé, bármelyik kérdésed mögé oda lehetne tenni a kérdést, buta vagy. Ja. Köszönöm, hogy zavartam. Nem akartam.